mamy go tam w Mandalay. Na tym fachu też się trzeba znać. To był interes dla gości z wyższych sfer. Ten, kto chciał się zabawić, w kolejce musiał stać. Czas to pieniądz, więc raz, dwa i wiej. Nie sam szukasz szczęścia w Mandalay. Dziwki wyrwą z ciebie każdy szmal. Ty pieprz to i niech innym będzie żal. Bo co to za porządki, z bajzlu robić bajzel. Nawet nóż w kieszeni, trach, otwiera się. Zabrać wreszcie stamtąd tego łajzę. Bo mi spluwa sama już palić chce. Ach, prędzej Johnny, hej, Johnny, litość śmiej. Zaśpiewajmy coś o Mandalay. Miłość porywcza jest mi niecierpliwa. Kończ Johnny, bo nas namiętność rozrywa. Księżyc też nie może stać ciągle na Mandalay. Nawet on dość może mieć Mandalay. Burdel mamy go tam w Mandalay. Wchłonął od męt szmaragdowych fal. Brak nam fantazji i forsy coraz mniej. Kto tamten czas pamięta, wspominać nawet żal. Kto okrada mnie z miłości mojej, którą zawsze kupić mogłem w Mandalay. Dziwki wyrwą z ciebie każdy szmal. Tego może to wszystko pieprzy się. No czuję, że to jest przez tamtego łajzę. Tak, co mi życia sens i smak odebrać chce. Rośćcie Johnny, hej, sprężcie Johnny, hej, zaśpiewajmy coś o Mandalay. Miłość jest mi niecierpliwa. Kończ Johnny, bo nas namiętność rozrywa. Księżyc też nie.